इस कारण पूर्व स्वयंवर के अपहरण सुभद्रा का कर लो। सानंद गए है अपने जाकर कर ग्रहण सुभद्रा का कर लो। फिर पीछे जो कुछ भी होगा सब भार स्वयं सह लूंगा मैं। माता से और पिताजी से इस बारे में कह लूंगा मैं। अर्जुन बोले जान मैं गया आपका मर्म, हो करवाना चाहते निंदे चोरे का कर्म। हे माखन चोर आपका यह रुचता है मुझको मंत्र नहीं, मैंने तो अपने जीवन में है रचा कभी षड्यंत्र नहीं। इस कुत्सित कृति से सभ्य लोग अति क्रूर बताएंगे मुझको, भोली भाली बाला को हर क्या शूर बताएंगे मुझको। रेवती रमन को फिर अपना कैसे मुख दिखलाऊंगा मैं, जिसने मुझको सुख दिखलाया उनको दुख दिखलाऊंगा मैं। पीठ ठोक कर पार्थ की बोले लीला धाम, निंदा का है वीरवर क्या है इसमें काम। कन्या को हर कर वर लेना कहलाता धर्म क्षत्रियों का, अपनी पद्धति पर पग रखना है निंद न कर्म क्षत्रियों का। भीष्मक की पुत्री रुक्मणी का मैंने भी था अपहरण किया, द्वारिकापुरी में प्रेम और शास्त्रानुसार परिग्रहण किया। दूसरे ज्ञात है महाबाहु है कौन व्यक्ति हम तुम दोनों, तुम नर हो मैं नारायण हूँ अवतार शक्ति हम तुम दोनों। यदि लीला नहीं रचाए तो कहलाए लीला धाम नहीं, हे मित्र सुभद्रा हरण बिना चल सकता अपना काम नहीं। फिर एक और मन की कह दूं यह विषय रहा आध्यात्मिक है, हम में समीप का अभी तलक संबंध नहीं शारीरिक है। इस कारण चटपट अभी नष्ट यह भी सब खटका हो जाए, हम दोनों में इस घटना से व्यवहार निकट का हो जाए। अब रहा प्रश्न हलधर जी का, वह तो हल पूर्व हो चुका है, द्वारका मध्य दोनों में ही निश्चय यह पूर्व हो चुका है। पार्थ सुभद्रा हरण को हो तो गए तैयार, बोले इतना और भी सुनिए करुणा धार। श्री धर्मराज जी की पहले स्वीकृति लेना आवश्यक है, उनके श्रवणों तक समाचार पहुंचा देना आवश्यक है। हरि बोले किसकी आज्ञा से पाताल उलूपी को ब्याह, क्या कहकर धर्मराज से ही मणिपुर की बेटी को ब्याह। अच्छा छोड़ो उन बातों को, यह भी सब बात मनाता हूँ, स्वीकार युधिष्ठिर कर लेंगे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हरि ने खांडव प्रस्थ को उस दिन भेजे दूत, अगले दिवस सहेलियां भाव उठी यों कूत। बोली है बहन सुभद्रा जी, बोलो क्यों आज उन मना हो, इस प्रियवर की कवि के समान मन में कर रही कल्पना हो। अपना मत भेद छुपाओ, अब कह डालो त्यागो ब्रीडा को, संभव है हम सब सहचरियां हर सके आपकी पीड़ा को। कहा सुभद्रा ने बसी मन में जिसकी मूर्ति, हो सकती उसकी नहीं इस जीवन में पूर्ति। सखियां बोली है कौन काम जो नारी नहीं कर सकती है, अपने व्रत बल से चाहे तो ब्रह्मा को भी वर सकती है। नरवर अर्जुन को वरने की आकांक्षा हो तो अभी कहो, संबंध ब्याह का कराना दे हम सबको झूठा तभी कहो। कहा सुभद्रा ने सुता होती है आधीन, दिखा नहीं सकती कभी हृदय खोल कर दीन। सखियां बोली क्षत्रिय कन्या अपना परिणय कर सकती है, जिस जगह जहां जब जी चाहे वर का निश्चय कर सकती है। क्षत्रिय कुल में तो इसलिए प्रचलित है रीति स्वयंवर की, लड़की वर से भी है स्वतंत्र बतलाती नीति स्वयंवर की। दूसरे सुभद्रा जी सोचो, देवी अवतारिणी हो तुम तो, अनुचित करने की एक बार जग में अधिकारिणी हो तुम तो। यह तो संबंध उचित ही है, कोई दे सकता दोष नहीं, मोहन भैया से भय न करो वह कभी करेंगे रोष नहीं। गुरुजन के लज्जा लगती हो तो इसका भी साधन सुन लो, गिर पर गिर जा को साक्षी कर नर अर्जुन को वर चुन लो। फिर किसी समय श्री जगदम्बा आशा पूरी ही कर देंगी, जो दिया जान की को था वर वैसे तुमको भी वर देंगी। लाओ ना विलंब सजनी आओ, मन वांछित फल अपना मांगे, कर अन्नपूर्णा को प्रसन्न सौभाग्य अचल अपना मांगे। गई सुभद्रा मुदित हो देवी के सुनिकेत, पूजा करने के लिए अपनी सखी समेत, कर अर्चन वंदन श्रद्धा से अपना मन चाहा वर मांगा, वर के साथ ही विनयपूर्वक जग बीच सुहाग अमर मांगा। बोली तन मन धन से मेरा यदि सच्ची प्रीति लगन धुन हो, तो गिर नंदन जग में मेरे जीवन का स्वामी अर्जुन हो। सुनी सुभद्रा की जभी विनती प्रेम पवित्र, देवी मंदिर में हुई वाणी एक विचित्र। है राज दुलारी सुकुमारी, संदेह हृदय में मत लाओ। मेरा आशीष अमोघ जान सानंद सदन अपने जाओ।